Ülkemizde radyo yayıncılığının 80. yıl dönümü nedeniyle kurumumuzca açılan radyo oyunları yarışmasında radyo tiyatrosu dalında mansiyon kazanan oyunu sunuyoruz. Radyo tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu. Birkaç kötü yıl. Yazan Rahmi Özen. Dramaturg Selma Fındıklı. Yöneten Rüştü Asyalı. Yapımcı Engin Demiray. Efektör Ömer Atilla Ulaş. Oynayan sanatçılar: İdris Kahya Selçuk Özdoğan, Yiğit Ağa Tayfun Eraslan, Durmuş Dede Fikret Ergin, Hasan Faruk Günoğur, Zeyno Benihan Dönmez, Sultan Gelin Devrim Seher Yakut, Çolak Osman Neşet Erdem, Kasım Kahya Ahmet Erkut, İlhan Bey Levent Şenbay, Jandarma Başçavuşu Osman Nuri Erçan, Birinci Köylü Buğra Koçtepe, İkinci Köylü Ali Çakır, Üçüncü Köylü Ali Hakan Beşen. Baba hazırlık mı yapıyor Yiğit Ağa? He ya. Hazırlanıyorlar İdris Kaya. Erken değil mi? Erken olmasına erken ama çocuklar, kadınlar, yaşlılar üşüyorlar hemi Yiğit Ağa. Donacaklar neredeyse. Kıracak amansız soğuk burada bizi. Ne düşünüyorlar? 3 gün içinde gitmeliyiz buradan diyorlar. 3 gün ha? He. 3 gün içinde nereye konacağımızı da söylüyorlar mı? Çiçekli. Çiçekli dünya kurulalıdan beri bizim kışlağımız değil mi İdris Kahya? Öyle ama tapusu kimin elinde biliyor musun Yiğit Ağa? Kimin elindeymiş? Çolak Osman. Olsun. Çolak Osman'ın bir zulüm küpü olduğunu bilmez misin bre? Zulüm küpüymüş. O zulüm küpüyse başımızın çaresine bakmayalım mı İdris Kahya? Haklısın Durmuş dedim. Haklısın da. 3 gün kaldı karın bu yaylaya düşmesine. Öyle değil mi İdris Kahya? Doğru dersin. 3 gün kaldı. Burada daha fazla durursak kırılacağımızı biliyorum Yiğit Ağa. Yazık ki ovada adım atılacak yer bırakmadan hepsini sürdürmüş Çolak Osman. Az mı haracımızı yedi? Boğazına dursun hepsi. Sürülmeyen sadece çeltik tarlaları kalmış. Onların da yalakları diz boyu su. Çiçekli artık bizi kabul etmiyor. Bize kucağını açmıyor eskisi gibi. He ya. Halbuki ta ezelden beri bizim kışlağımızdı orası. Gidip konalım oraya. Çolak Osman ne derse desin. Orası bizim ata toprağımız. Yörüklerin kışlağıdır orası. Köylüler orada yörüklere ait bir kıl çadır gördüler mi? Cin ifrit oluyor. Bilmiyor musun Durmuş dedem? Her gün bir kayıp vermektense gidip kışlağımız için dövüşelim daha iyi İdris Kahya. Zorla alalım kışlağımızı. Bizi topyekun öldürecek mi Çolak Osman denilen zalim he? Böyle rezil yaşamaktansa toprağımız uğruna toptan ölmek daha iyi. Öyle. Duydum ki Çolak Osman çiçekliği satıyormuş. Orasını biz alsak he? Yanlış duymuşsun Hasan emmim. Çolak Osman çiçekli toprağının sayesinde her yıl yörüklerin sırtından binlerce haraç alıyor. Satar mı hiç? Satmaz be Hasan emmi. Yönüm dönsün satıyormuş. Baba kuşlağına para mı vereceksiniz bre Hasan? Başka mümkünü var mı Durmuş dedem? Çolak Osman'la dövüşelim mi yani? Her yıl devemizi, atımızı, itimizi, kepeneklerimize varıncaya kadar her şeyimizi satıp bir kışlak almak isteriz. Düşlerimiz hiç hayra çıkmaz. Bu olmazsa en köylülerden kışlak kiralayalım derim ağalar. Buna ne dersiniz? Kiraya verseler. Senin düşüncen ne Durmuş dedem? Ecel gelecek yakında beni alıp götürecek. Siz başınızın çaresine bakın. Hala konuşuyorsun Durmuş dedem, hala. Üzülmeyin millet, üzülmeyin. Ben ölürsem her şey düzelir. Kara Hacılı donuyor kıl çadırlarda Durmuş dedem. Siz başınızın çaresine bakın. Bizim ecelimiz yaklaştı diyorum evlat, yaklaştı. Zamanında dedelerimiz baksaydı çaresi varken, bakmamışlar ki. Ne yapsaydı dedeleriniz? Dedelerinizin yaşadığı çağlarda her yer bizimdi yiğit ha. Yörük soyu bu topraklar üstünde kara kartallar gibi dilediği yere konarmış. Kafkas dağlarını, Tien Shan yaylalarını aşıp da gelmişler. Ah ne geliştir o ya. Ne geliş. 1000 çadır, 10.000 çadır, 100.000 çadır. 37 direkli, 72 direkli, şehir gibiymiş her biri. Renk doluymuş, hüner doluymuş içleri. Doğru. Kaç kez üstüne konmuşlar şu dağların, ovaların, yaylaların. Yüzerek geçmişler sularını, ırmakların. Anadolu toprakları sizi bekliyor demiş pirler piri Ahmet Yesevi. O yüzden sökün etmişler aslan sürüleri gibi. Denizler kurumuş ayaklarının altında. Yakut gözlü, uzun boyunlu, altın yeleli taylarını sürmüşler çöllere. Ülkeler ve şehirler geçmişler hiç durmadan. Nehirlere salmışlar atlarını. Kaytan bıyıkları, omuzlarında tay derisinden şelfeler, oklarının ucunda temrenler, fil dişindenmiş altın işlemeli kılıçlarının sapı. Haklısın Durmuş dedem, doğru söylersin de. Ah ah, içinde bulgur dövülen dibeklerimiz, buğday kaynatılan kazanlarımız, kilimlerimiz, keçelerimiz, bizi yiğit gösteren tepeliklerimiz, hangi dinden, hangi ırktan olursa olsun, düşküne dokunmayan atalarımız. Nur içinde yatsın. Dedelerini karıştırma bu işe yiğit ha. Ben Dadaloğlu soyundanım. Şairmiş benim dedem. Yiğit adammış vesselam. Hep bu Dadaloğlu dedenin yüzünden değil mi çektiklerimiz? Osmanlı isyan ettiriyor. O dağlara kaçıyor. Şimdi de bir karış yer bul. Çadırını kurmak için bulabilirse. Ovalara yerleşmemek için keseler dolusu altın vermiş deden Dadaloğlu Osmanlı paşalarına. Safkan Arap atları hediye etmiş üstelik. Gümüş işlemeliydi eğerleri. O atlar gibi at mı bulunur yeryüzünde bre? Hey gidi dedemin beyaz atı. Lanet olsun dedemin atına. Bizi çaresiz bıraktı şimdi dağ başlarında. Lanet olsun verdiği keseler dolusu altına. Lanet okumakla bir şey geçmez elinize. Dinleyin ağalar. Dinleyin, ben bir fikir atmak istiyorum ortaya. Söyle bakalım Yiğit ağa. Çolak Osman'ın oğlu Şehittin var ya. Bizim obadan Zeyno'ya sevdalıymış. Duydunuz mu? Onu bütün obalı biliyor Yiğit ağa. Şehittin, Zeyno'yu bana verirseniz size kışlak için Çiçekli düzlüğünü bağışlarım dedi. Biliyor musun? Yörük töresinde bir kız kimi isterse ona varır. Hey obalı. Bana göre obanın kurtuluşu için tek çare budur derim ben. Bize göre. Benim de kulağıma geldi bu öykü. Ben Zeyno'ya teklif ettim bunu. Ne demesini beklerdiniz? Tabii ki olmaz dedi Zeyno. Kızı kendi gönlüne bırakırsan ya davulcuya varır ya zurnacıya. Öyle şey olmaz. Zeyno'yu verirsek Çolak Osman'ın oğluna gidip kendini atar bir kuyuya. Çolak Osman o zaman kovmaz mı bizi toprağından? Bir imdat gelirse bize Zeyno'dan gelir. Yoksa tümden kırılırız bu soğukta. Ben bu obanın kahyasıyım. Kahyaya yakışmaz ama ben de Yiğit Ağa gibi düşünüyorum. Zeyno'nun anasını çağırıp konuşalım. Bu dağın yamacında soğuktan kırılmayalım. Yaşlı dedeleri, beli bükük nineleri, beşikteki bebeleri düşünelim. Yiğit ağa, sultan gelini haber iletin gelsin. Başka mümkünü yok ağalar. Başka mümkünü yok bu işin. Bu obaya bir imdat gelirse Zeyno'dan gelir. Toprağına kök saldık bin yıllık ağaç gibi. Gözlerimiz 100 bin yıllık öteleri görürdü. Kulaklarımız hep yesideydi. Karış karış dolaştık Anadolu'nun her yerini. Mühür vurduk toprağına bir bir. Konya Mevlana yaptı, Ankara Hacı Bayram, Yunus yaptı bizi Eskişehir. Sultan gelin, başka hiçbir çaresi, hiçbir mümkünü yok bu işin. Dedim ya İdris Kahya, kız gönülsüz. 3 gün sonra donacağımız gündür sultan gelin. Çolak Osman söz vermiş Yiğit ağaya. Çiçekli'den toprak veririm size demiş. İster kışlayın ister yaylayın demiş. İsterseniz köy kurun orada demiş. Sürünmekten kurtulursunuz demiş. Bu fırsat kaçar mı sultan gelin? Ah benim kara yazgılı kızım. Obamızın bir tanesi. Gidip bir daha söylerim İdris Kahya. Neyleyim? Çolak Osman'ın topal oğlunun koynuna girsin. Kara Hacılı obası rahat etsin. Zeyno kızım da öldürsün kendini. Şu kadar millete acısın Zeyno. Zeyno ölsün. Oba rahat etsin. Öyle mi İdris Kahya? Ecel yaklaşıyor. Aylardır kıratıma binemez oldum. Ak sütlü koyunların içinde gezemez oldum. Oh, dünya değişmiş. Bey belirsiz, meydan ıssız kalmış. Vay be koca dünya. Böyle mi olacaktın? Nüfus artınca insanın kadri kıymeti bilinmez oldu durmuş dedem. Benim Aflat'ta bir arkadaşım var. İnsanoğlu yeryüzüne geleliden beri böyle cömert adam görülmemiştir ağalar. Toprağı var mı Hasan emmi? Var. Öyleyse akıllı adammış vesselam. İstesek bize kışlak verir mi? Çok iyiliksever biridir. Niçin vermesin? Verir elbette. Ah dedem Dadaloğlu ah. Hem şair hem kavalcı. Olsaydı şimdi kavalsalardı. Ramazanoğullar ona dile benden ne dilersen derdi. Ve dedem istediği toprağı alırdı. Ramazanoğullarının kökü çoktan kurudu bire dedem. Asır 20. asır. Deden keşke ondan bir kışlak isteseydi durmuş dedem. Hele bir Adana'ya gideyim ben isteyeceğim ben. Ama bundan sonra istemişsin ne çıkar? Niye ne çıkar? Ecel geldi kapıya dayandı. Varın kavalı siz çalın. Toprağı moprağı siz isteyin Ramazan oğullarından. Durmuş dedem. Ramazan oğullarının kökü kurudu. Başka bir çare bul bize. Bul ki bitsin bu rezillik dedem. Bari bu kışı insan gibi geçirelim. Tam 100 yıldır şu kıl çadırın direğinde sancak, kaval ve kitap boynu bükük ağlıyor. Dağına, toprağına, suyuna türküler bıraktık bu yurdun. Canıktı, içliydi, dertliydi bozlaklarımız. Söylenen söz, çalınan saz bizimdi. 7 gün 7 gecede kurulurdu 72 direkli çadırlarımız. Renkler ışınırdı içlerinde, sımsıcaktı. Koyun gibi uysal, aslan gibi atılgan, kurt gibi kuvvetliydik. 3'ler, 7'ler, 40'lar, ünü büyük... Yesi vardı arkamızda. Gideceğimiz yolları bile daraltmışlar. Ne konabilir ne göçebilir olduk. Ağlatma beni İdris Kahya. Son demimde ağlatma. Şunun şurasında rahat 2 nefes daha alayım. Kaç günüm kaldı ki? Çocukluğumda koyunu yaylaya çıkarırken, suya indirirken çaldığım kavalın sesi geliyor hep kulaklarıma. Yörüklük öldü gayrı ağalar. Yörüklük bitti. Bunlar bir daha göremeyeceğimiz, yaşayamayacağımız şeyler. Kökünden koparılmış son ılı çınar bendim. Benim de ecelim geldi. Öleceğim yakında ya. Ölürken yörüklüğümden utanacağım. Utandıracak ne yaptık Durmuş dede? Bundan daha büyük kötülük mü olur İdris Kahya? Çolak Osman'a boyun eğmekten daha büyük kötülük olur mu ulu yörük soyuna? Zaman değişti Durmuş dede. Ovalara inmek için bir karış toprağa muhtaç oldu yörükler. Ve bir karış toprak için obanın en güzel kızını Çolak Osman'ın oğluna satıyorsunuz değil mi? Puh sizin yörüklüğünüze. Başka mümkünü varsa sen söyle dedem. İlhan'ı ne tez unuttunuz. Siz unutsanız da Zeyno İlhan'ı unuttu mu sanıyorsunuz breddensizler? 7 yıl oldu gideli. Ne bilelim kurt mu yedi, kuş mu yedi dağlarda? Toprak ve namus yüzünden 7 yıldır dağların çocuğu oldu İlhan hey obalı. Kızım Zeyno hiçbir gün unutmadı nişanlısı İlhan'ı. İlhan namusu yüzünden dağlara düşüyor. Siz onun nişanlısını başkasına vermek istiyorsunuz. Yazık bu obanın erkeklerine. Köylülerin yaptığı kılbaşı yangınını unutmayın Karahacılılar. Çadırlarımızın, el emeğimiz, göz nurumuz işlemelerin yanışını, namusu kirletilen Meryemce kızımı unutmayın. Kendini utancından çadır direğine asmıştı biricik Meryemcem. İlhan Bey'imizin anasının belini kırdılar. Yatalak kalıp acılar içinde can verdi. Nasıl unutursunuz o acı günleri? Hiç bu kadar alçalmadı yörük soyu. Asla gururunu çiğnetmemişti bu aşiret. Hiç böyle küçülmemiştik. Hep İlhan Bey'i anıyorsunuz. İlhan Bey değil mi bunları başımıza getiren? Ne yapmıştır İlhan Bey'imiz? Meryemci'nin namusunu kirleten kör Cumali'ye haddini bildirmiştir. Obamızı ateşe verip yakanlara güzelce bir ders vermiştir. O obanın beyiydi ve töreye göre beylik görevini yapmıştır. İlhan Bey doğrusunu yapmıştır ağalar. Hiç yanlışsız doğrusunu. Bütün obalı unutsa, Zeyno'yla biz unutmayacağız Yiğit İlhan'ı. O kara hacılı obasını akladı. Yoksa bu ağır yükle nasıl yaşardı yörük soyu? Anlaşılan siz burada sinekler gibi kırılmak istiyorsunuz. Bilirsiniz ağalar. Tanır obasından sinemi Şahrıklı köyünün ağasına verdiler. Sonuç ne oldu? Sevmediği adamla evlendirildiği için ölümü seçip kendini su kuyusuna attı. Ya Borzuhanlı aşiretinden Sultan Melek? Onu da bir karış toprak için Sofular köyünden Dursun Ağa'ya verdiler. Sultan Melek delirdi. Dursun Ağa Bozdoğanlı aşiretini toprağından çıkardı. Bre ağalar, yüzyıllardır biz bu topraklarda kışlamış mıyız? Kışlamışız. Bu vatanın evlatları mıyız? Evlatlarıyız. Askere adam gönderiyor muyuz? Gönderiyoruz. Vergimizi veriyor muyuz? Veriyoruz. Peki hakkımız değil midir bir kış boyu o topraklarda çadırlarımızı kurmak? Sen de yaşlandın bre Hasan. Dünya değişti. Topraklar bölüşüldü. Kimse toprağın yüzüne bakmazken toprak altın oldu. Delikanlı adam arıyorum ben bu obada. Ne yapacaksın Hasan emmi? Ne yapacağım? Gidip kartallar gibi konacağım ovalara. Kondurmayanlarla yörük gibi dövüşeceğim. Ata kışlağım için. Dövüşmedik mi Hasan emmi? Dövüştük de ne oldu? Sonunda kim zararlı çıktı? Yine yörük, yine yörük. Bu obada İlhan Bey'imiz gibi 3 delikanlı daha olsaydı yeterdi bana. 7 yıl önce yaptığımız dövüşte sen yoktun Hasan emmi. 7'den 70'e bütün oba perişan oldu. Az dayak yemedik, az çile çekmedik. Bizi tutsak ettiler. Döndüğümüzde obada ne koyun bulabildik ne keçi. Atlarımız, develerimiz hepsi gitmişti. Geri gelmeyecek zayiat verdik Hasan emmi. Obamızı yağmalayıp haraçlarımızı yiyenler o yıl gidip Adana'dan apartmanlar aldı. Kör şeytan diyor ki, al eline silahı. Kadınlar ve çocuklar hariç yörük soyuna düşman olanların hepsini bir bir temizle. Onu herkes yapar. Ölmek ve öldürmek çare değil Hasan emmi. İnsanlığa sığmaz böylesi. Aslında biz yıllar önce dedelerimiz tarafından öldürülmüşüz. O ne demektir yiğit ha? Hı? Ne etmiş dedeleriniz size? Sen söylemiyor muydun Durmuş dedem? Bizi Osmanlı iskan ettirdi. Dedem Dadaloğlu rüşvet verdi de tekrar dağlara çıktık diye. Çağın şartları onu gerektiriyordu yiğit ha. Dedem Dadaloğlu'nun yaptıkları doğruydu. İnsanlar ovalarda sivrisinek illetinden, sıtma hastalığından kırılıyormuş. Karınları hüt dağ gibi şişiyormuş. Horlanıyoruz öz yurdumuzda. İdris Kahya. Buyur dedem. Kaç çadır kaldık obada? 60 çadır kaldık Durmuş dedem. Desene tükenmiştir yörük soyu. Tükendik dedem, tükendik. Vah ki halimize ne vah. 100.000 çadır, ardından 10.000 çadır, sonra 1.000 çadır, 500 çadır. Eriye eriye 60 çadır ha. Bütün memleket onun öldürüldüğünü söylüyor. Adana, Mersin, Ceyhan, Çukurova hep onu konuşuyor. Kahveden biri gözümle gördüm İlhan Bey'in ölüsünü diyordu. Onun bedenini yemek için kartallar birbirlerini öldürüyor diyordu. Ay başımıza buna mı gelecekti obalılar? İlhan Bey'in öldürüldüğünü de mi duyacaktık? Bu bir düzmece anam. Asla inanmam ben bu yalana inanmam. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. İnmeyecek başıma. İliklerime kadar eridim ay kadınlar. Ay bayılacağım kurtarın beni. Dizlerim, dizlerim tutmaz oldu. Koluma gidin. Koluma gidin. Öldürmüşler. Tepemin üstüne gidiyorum. Öldürmüşler beyimizi. Dağda vurmuşlar. Kim kıymış benim yiğidime? Tetik çekerin elleri kırılsın. Demek son beyimiz de öldürüldü ha. Yürüyün son kurbanı olur inşallah. Son şehidimiz de İdris Kahya. Son şehidimiz. Bir oğul değil. 1000 oğul verdik bu uğurda. Namusumuzu çiğnetmedik. Gururumuzu yıkmadık asla. Çok düştük kara toprağa namus için, şeref için. Kır çiçeği kokulu yaylalara yürüdük. Soğuk sularını içmek için. Hep böyle öle yite. Kök salarak. Anadolu. Ana gibi basmıştı bizi sıcacık bağrına. Özgürdük kara kartallar gibi. Kimse dokunmazdı kılımıza. Bir olduk dağıyla taşıyla. Hep tek yürektik bacısıyla kardeşiyle. Tek yürektik. İlhan'ım öldüyse haram olur bana bu dünya. Neden haram olurmuş? Adına yazık yiğit ağa. Adına yazık. Bunu sen dememeliydin. O yörük soyunun yüz akıydı. Yüreğimin adamıydı. Kızım Zeyno. Söyle dedem. Obalı seni Çolak Osman'ın oğluna vermede kararlıdır kızım. Obalı benden kendimi öldürmemi mi istiyor dedem? Obanın kurtuluşu Zeyno'nun elinde diyorlar. Desene. Beni kurban seçtiler. Eskiden her şey olurdu da bu olmazdı. Sen ki 100 yaşındasın Durmuş dedem. Yörük soyu hiç bu kadar aşağılandı mı? Ezildik Zeynom. Aşağılandık. 100.000 çadırın tükenişi gibi her şey yok oluyor. Yörük soyu bitiyor Zeyno kızım. 72 direkli çadırlar 7 direğe indi. Törelerimiz bitti. Şunun şurasında 3 günlük ömrüm kaldı. Benim sağlığımda kızların gönüllerine dokunmayın İdris Kahya. Ben öldükten sonra ister yıkın, ister yakın obayı. Ne olur 1000 yıllık töreyi çiğneyip sızlatmayın yüreğimi. Töreyi çiğneyip dedemizi yıkmayalım İdris Kahya. İlhan'ı öldürdüler Zeyno. Daha neyi bekliyorsun? Ne olur ağlar. Kızlarımızın gönüllerine dokunmayın. Bir kız koskoca obadan daha mı üstün durmuş dede? Çolak Osman'ın dediğini yapmazsak hepimiz kırılacağız bu soğuktan. Ölelim yiğit ha. Ölelim. Biz gibi ölelim. Yörük soyu gibi ölelim. Öleceksek kırılmadan, eğilmeden, bükülmeden. Artık hiçbir zaman kendimiz gibi ölemeyiz Durmuş dedem. Demek gayri kendimiz gibi ölemeyiz ha yiğit ha. Bari izin ver de eller gibi yaşayalım dedem. Sen bir yörüksün yiğit ha. Eller gibi yaşatmazlar seni. Bize bundan sonra kendi kırıntımız gibi ölmek düşer. Benim ömrüm zaten kısaldı. Bırak bir yörük gibi öleyim. Dinle beni dedem. Sen de dinle Sultan Gelin. Zeyno kız bizim çektiğimiz rezilliğin hiçbirini çekmeyecek. Üstelik biz de bundan sonra yalın ayak baş açık dolaşmayacağız. Dağ başlarında soğuktan kırılmayacağız. Bilinmedik köylerde sürünmeyeceğiz. Çeltik tarlalarına gizlice gömülmeyeceğiz. Çolak Osman'ın oğluna varırsa Zeyno'nun kapısında hizmetçiler olacak. Büyük şehirlerde yaşayacak, otomobillerde gezecek, obamız kurtulacak. Ben Zeyno'ya obanın dileğini kaç kez götürdüm. Ben bu kıl çadırlarda daha mutluyum, daha rahatım diyor. Yakut gözlü, ince belli atları otomobillere tercih ederim diyor. Kıl çadır da kıl çadır. Batsın bu kıl çadırlar. Ne var bu direkleri kırılası kıl çadırlarda? Bütün soğuk, bütün yağmur, bütün rüzgar içinde. Zeyno, ben kendimi öldürürüm. Ama Çolak Osman'ın gelini olmam diyor. Niye olmazmış bre? Çolak Osman'ın oğlu Şehittin aslan gibi delikanlı. Kaytan bıyıklarına, mavi gözlerine kurban olayım onun. Adam Zeyno'yu altına boğacak. Düğününe bütün Adana'yı davet edecek. 7 gün 7 gece davul dövdürecek. Bırak yiğit ha. Üstüne düşme bu kadar. Zeyno rezilliği seviyor. Yeryüzünde bir mezarlığımız bile yok. Bir yurt edinsek kötü mü olur? Ben obanın sonunu düşünürüm ağalar. Kara Hacılı'yı düşünürüm. Onun tükenişini. Çolak Osman'ın düğünü beni ilgilendirmez. Bu dağlardan kurtulmamızın başka çaresi var mı bre ağam? Var. Nedir söyle. Söyle be Durmuş dedim. Mübarek bir gecede kitabı yeniden açıp okuyalım. Gönüllerimizi Yaradan'ın dergahına çevirelim. İhtiyacımız olan kışlakları gerçek sahibinden isteyelim. Ne zaman dedem? Mübarek bir gecede dedik ya. Ne zamanmış o gece? Kendimizi ne kadar unuttuk İdris Kaya. Tuğu, kitabı, kavalı sancağı unuttuğumuz yetmedi. Mübarek geceleri bile unuttuk. Ak pürçekli ninelerle, ak sakallı dedelerle, dostlarla, yarenlerle, canlarla, erenlerle yönelelim ulu göklere. Ben olmasın, sen olmasın yüreklerimizde. O zaman gök bizimle olur, yer bizimle. O zaman yörük soyu filiz gibi yeşerir, selvi gibi boy verir. O zaman yeniden kavuşuruz eski günlerimize. Bileğimiz kuvvetli olur. Başlılar baş eğer önümüzde, dizliler diz söker. Yek vücut olunca insan neler yapmaz ki? (Gülüyor) Obada tek başıma kaldım Durmuş dedem. Hiç kimse konuşmuyor benimle. Yolumu kesip abla dur bir bardak su ver de içeyim diyen bebeler bile. Tekmil, bütün oba küs bana. Çocuğum, senin yüzünden öldü Zeyno. Niçin benim yüzümden Hasan emmi? Çolak Osman'ın oğlu şehittine varsaydın, şimdi kışlağımız olacak. Çocuğum ölmeyecekti. İlhan Bey'imizi de sen öldürdün Zeyno. Sen olmasaydın İlhan o köyü ateşe vermezdi. Cumali'yi öldürüp dağlara çıkmazdı. Dağlarda kara kartallara yem olmazdı. İlhan Bey'imiz ölmedi Hasan emmim. O bir gün çıkıp gelecek. Yetmişlik babam senin yüzünden öldü Zeyno. Ya garipler garibi anam? O da senin yüzünden öldü Zeyno. Oğlumun başını alıp gurbet ellere çıkışının nedeni sensin Zeyno. Tüm Kara Hacılı obası soğuktan kırılacak. Hep senin yüzünden Zeyno. Kara çadırlar ya sebebi oldu bize senin yüzünden. Acaba bugün mü öleceğiz, yarın mı öleceğiz korkusuyla yaşıyoruz Zeyno. Çok zalimsin Zeyno. Yüce Rabbim. Karşımda benden aşkıma ihanet etmemi isteyen bir yörük soyu var. Ben yüreğimi İlhan Bey'imize ayırmıştım. Ama soyum benden ihaneti istiyor. Sen bir yol göster ulu Rabbim. İlhan Bey'imiz öldü ya Zeyno. Öldü ya. Hayır. İlhan Bey'imiz ölmedi. Ölmedi. Ölmedi. Selamun aleyküm Kara Hacılı obası. Aleyküm selam ağam. Aleyküm selam. Bizi buraya ağam gönderdi İdris Kahya. Ağanın dileğini söyle. Ağamın Adana'dan misafirleri geldi. Ünü büyük adamlarmış. İdris Kahya'ya söyle bana 3 kuzu göndersin dedi. Parasını gönderdi mi? Ne parası? Ağam ister de para mı sorulur? Toprak bastı parası hani. 2 de kırmızı lira göndersin dedi. Misafirlerime rakı alırım dedi. Buralarda fazla kalacaklarsa bindiği atı da göndersin dedi. Sıra avratlarımızı istemeye geldi ağalar. Bu nasıl istektir böyle? Osman ağa bu kahyam. Onun ne isteyeceği hiç belli olmaz. Sizin ağanızın toprağında değiliz. Atalarımızın 1000 yıllık kışlağındayız. Ağana İdris Kahya dileklerinin hiçbirini vermiyor de. Verirsin ağam, verirsin. Hem de bal gibi verirsin. Vere vere ağana verilecek hiçbir şeyimiz kalmadı. Ağam emrederse zorla alırız İdris Kahya. Siz belanızı mı arıyorsunuz bre ağalar? 3 kuzu değil, 3 tüy bile alamazsınız bizden. Ağamız bir daha emir verirse kendi ellerinizle götürürsünüz. Ağanız başımıza Azrail mi kesildi be? Düşman bile yapmadı sizin bize yaptığınızı. Düşmana bile bu denli hesap ödenmez. Kaç çadır kaldık İdris Kahya? 10 çadır daha eksildik. Gerisini hesapla. Desene. Ben ölmeden yörük soyu benden önce tükenecek. Soyumuzun sonu Zeyno ile senin elindedir hem. İlhan Bey'imizin öldüğüne gerçekten inanıyor musun İdris Kahya? Öldü dedem, öldü. Ya bir gün İlhan Hızır gibi çıkıp gelirse? O bir gün Hızır gibi çıkıp gelecek. Obayı Çolak Osman'ın elinden kurtaracak. Hepinizi kurtaracak. Ebediyen kurtulacaksınız. Selamun aleyküm Kara Hacılılar. Ve aleyküm selam Horzumlu Kasım Kahya. Buraya yerleştiniz öyle mi İdris Kahya? Ya siz ne yaptınız Kasım Kahya'm? Allah kahretsin be İdris Kahya. Biz tam 15 gündür at sırtında dolaşıp duruyoruz. Yağmur ta iliklerimize işledi. Çok zayiat verdik. Katarınız nerede? Köylüler ayak bastırmadıkları için 15 gündür yollarda dolaşıyor. Çolak Osman yol bastı parası istemiyor mu? Bir görse anamızı ağlatır vallahi. Bana adamlarını gönderdi az önce. Sonumuz ne olacak İdris Kahya? Bu rezillik son bulacak mı? Bir yere konar konmaz köylüler arı gibi üstümüze çullanıyor. Rüzgar hışım gibi, yağmur sicim gibi. Yeni doğuran gelinler var obada. Beli bükük dedeler, akbürçekli nineler var. Yürüye yürüye ayaklar şişti. Hiçbirinin dizleri tutmuyor. Soğuk iliklerini işleyince oğlum Baver öldü. Ölüsünü gömmeye yer vermedi köylüler. 3 gündür at üstünde, çulların arasında. Ölüsü kokmaya başladı. Çocuklarımızı gömmeye bile yer vermiyorlar. Ne edelim ağam? Hep biz haksız oluyoruz. O zaman bize topluca kırılmak düşüyor Kasım Kahya. Ne ölmek ne de öldürmek kurtarır bizi. Ben artık çekemiyorum bunca zulmü. Dövüşe dövüşe yörük gibi ölmek istiyorum. Yakut gözlü, çekiç başlı kıratımı hazırlayın bana. Ölmeden önce bir kez daha bineyim. Çok yaşlandın Durmuş dedem. Artık ata binemezsin. İşte gidiyorum. Nereye dedem? Adana'ya. Oradan Mersin'e. O da olmazsa Ankara'ya kadar gideceğim. Bu zalim beni şikayet etmeye. Dedem sen delirdin mi? Biz bu topraklar için düşmanla savaştık. Kan verdik, can verdik. Şimdi bizim bu vatanda çadır kuracak bir karış toprağımız olmayacak, değil mi? Böyle diyeceğim ulu paşalarımıza, vali paşalarımıza, başvekilimize, reisi cumhurumuza. Kendini yorma dedem. Ulaşamazsın Ankara'ya. Obanın erkekleri öldü. Görev bize düştü güzel Zeyno. Çünkü biz dedeler suçlu bulunduk. O ulu paşalarımız bunca ağır sorumlulukları varken bu dağlara gelemez. Onlar gelemezse biz gideceğiz. Bedenimizi ayırırlar bu topraklardan ama ayıramazlar yüreğimizi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Burası benim toprağım. Benden izin almadan ne hakla yıktınız buraya çadırlarınızı? Söyleyin. Kimden izin aldınız bir ağalar? Çolak Osman benim diyor. Köylüler benim diyor. Şahrıklılar bizim diyor. Ve sen de benim diyorsun öyle mi? Burası benim toprağım dedim sana. Biz burasını Karahacılı yörüklerinin 1000 yıllık kışlağı biliyoruz. Toprağımın ya kirasını verirsiniz ya da obanızı buradan kaldırırsınız. Diyelim ki kira vermedik. Ata toprağımız diyerek bir kış boyu burada oturduk. Ve ne yaparsınız bize? O zaman kötü şeyler olur işte. Mesela? Tümünüzü çadırlarınızla birlikte yakarım. Çoluğunuz çocuğunuzla, atınızla, itinizle yok olur gidersiniz. Gerçekten yakar mısınız bizi? Hiç gözümü kırpmadan yakarım vallahi. Çadırların direkleri de, insanların yürekleri de çürümüş be. Durmuş dedem olsaydı da, sorsaydı şimdi kaç çadıra düştük diye. Durmuş dedem gideli içime bir korku düştü ağalar. Sanki öleceğiz. Durmuş dedem kayboldu. Hep Zeyno'nun yüzünden. İlhan Bey'imiz elini kana buladı Zeyno yüzünden. Yaşlılarımız soğuktan kırılıyor Zeyno yüzünden. Çocuklarımız gurbete gitti Zeyno yüzünden. Köpeklere sürüp getirdiği şeye bakın ha kadınlar. Bir insan ölüsüne benziyor bu sürüklenen şey. Gerçekten de köpekler bir ceset getiriyor obaya. Sus Hasan sus. Ağzından yel alsın. Ağzı mağazı yok sultan gelin. Basbayağı ceset. İşte çocuk cesedi. Vallahi de billahi de çocuk cesedi. Bir insan cesedinin köpeklerin ağzında sürükleneceğini de mi görecektik göklü tanrım? Tanrım ne acı. Yürek dayanmaz ki buna. Hiç de acı değil sultan gelin. Ölüp kurtulmuş. İnsanların elinde sürükleneceğine, köpeklerin dişlerinde sürüklenmiş ne fark eder ki? Böyle konuşma Hasan. İnsan soyunun ölüsü de dirisi de birdir. Diriye de saygı duyulmalıdır, ölüye de. O bir kere ölmüş. Biz günde 1000 kez ölüyoruz sultan gelin. Allah'ım, bir ana yüreği buna nasıl dayansın? Yazık. Köpeklerin insan eti yediği bir dünyada yaşıyoruz. Gerçekten çok kara günler yaşıyoruz. Zeyno yüzünden. Hepsi Zeyno yüzünden. Ah anam. Ah anam, ah keşke beni doğurmasaydın. Ben olmasaydım bunlar da olmazdı. Her şey benim yüzümden. Hani geçenlerde Horzumlu aşiretinden bir çocuk ölmüştü ya. İşte bu çocuk Horzumlu Kasım Kahya'nın oğlu Baver'dir. Köylüler görmesin diye dün gece gizlice bir tarlanın hendeğine gömerlerken gördüm Horzumluları. Vah yavrucak, vah. Çocukların tarla hendeklerinde gizlice gömüldüğü, sonra da köpeklerin dişleriyle sürüklendiği bir dünyada yaşamak çok acı geliyor bana, çok. Yörük çocukları mezarlarında bile rahat değil. Biz anayız. Buna ana kalbin nasıl dayansın ey Allah'ım? Yörüğün her şeyinin bittiğini biliyorduk ya. Bunu da mı görecektim yüce Rabbim? Senin yüzünden Zeyno. Senin yüzünden. Ey obalı. Hey yörük soyu. Ben Çolak Osman'a gelin gitsem bunların sonu kesilecek mi? Kesilecek. Türkmen soyu yaşayacak mı? Yaşayacak. Kışın kışlağımız, yazın yaylağımız olacaksa, Türkmen soyu töresince yaşayacaksa, bir değil, 1000 Zeyno feda olsun. Yiğit ağa, Hasan Embi, Gülsüm kadın, Sultan gelin, Sultan melek, haber salın Çolak Osman'a, hemen gelip alıp götürsün beni, oğluna. Zeyno ne yaptın sen? Delirdin mi? Zeyno kızım, kararını çabuk geri al. Geri alamam. Ağzımdan bir yörük kızı sözü çıktı. Yörük soyunun son kurbanı ben olurum inşallah. Bundan sonra çocuklar ölmez. Ak saçlı dedeler, ak pürçekli nineler soğuktan kırılmaz inşallah. Ovalarda kışlağımız, yaylalarda yaylağımız olur inşallah. Sonunda yörüğün töresini sen de çiğnedin Zeyno. Neyleyim ben? Erkeklerimiz töre bitti dediler. Keşke hep birlikte öleydik de yörük töresi bitmeyeydi. Keşke biz gibi, kendimiz gibi öleydik de. O zaman oba nasıl kurtulurdu ey analarım? Ya şerefimiz, ya onurumuz, ya yiğit İlhan Bey'imiz? Onlar çoktan öldüler. Zeyno'yla birlikte öldüler. İstediğiniz oldu. Hiç kimse sizden ne toprak bastı parası, ne kışlak haracı ister. Bu kışı toprağımda rahat rahat geçirirsiniz. Anlaşmaya göre her kışı demedik mi Osman Ağam? Ben sadece bu kışı biliyordum. Üstelik tapusunu da vereceğim demiştin. Öyle konuşmuştuk ama buna ortağım razı olmuyor. Ağalar, müşterek yerin tapusunu nasıl veririm size? Zavallı Durmuş dedem demişti de inanmamıştı. Tahminleri doğru çıktı. Biz yanıldık. Çolak Osman Zeyno'nun resmi nikahını yaptı, sözünden caydı. Zeyno ve Durmuş dedemiz oyunun nasıl son bulacağını iyi biliyorlarmış. Haklı da çıktılar. Sen Çiçekli'nin tapusunu vermezsen biz de Zeyno'yu vermeyiz. Ya obalı. Zeyno oyuncak değil elinizde. Varacağım bu Çolak Osman'ın oğluna. Size nispet ruhsuz bedenimle gireceğim şehittinin koynuna. Haklı çıktın Zeyno. Bizi aldattın Çolak Osman. Ben bu toprak için ter döktüm, kan akıttım ağalar. Ebediyen veremem onu sizlere. Sadece bu kış için veririm. Haydi Şehittin. Zeyno şimdiden sonra senin resmi nikahlındır. Al karını da gidelim. Düğününüz için size Adana'nın en büyük salonunu tutacağım. 40 gün 40 gece düğün yapacağım. Destanlar gibi bir düğün olacak. Destanlar gibi. Sizi kandırdım Çolak Osman. Bu kişneyen at kimindir ağalar? İlhan Bey'imizin. Ya. Hey Karahacılılar. O atı da verin. O zaman benden istediğinizi alın. O ne güzel kişne iş. Aman Allah'ım. Yörük beylerinin soylu atları sahibini görünce hep böyle kişner. İlhan Bey'imizin kokusunu aldığında ve gördüğünde de böyle kişnerdi. Zeyno gelinim, sen ne diyorsun? Onun dağda vurulduğunu unuttun mu? Yanlış anlama Osman Ağa. Bu atın sahibi şimdi sen oldun ya. Belki onun için kişner. Belki de yörük töresinin gerçekleştirilmesini istediği için. Ne töresi Zeyno? Yörüklerin bir töresi vardır. Obanın beyi öldüğünde atı öldürülür, davulu, sancağı, kavalı ve çadırı yakılır. Yörük soyu töreleriyle birlikte tükenip gitmiştir. Bir Zeyno'yla bir at yok olsa ne çıkar? Bize unutamayacağımız bir ders veren Zeyno'ya yörüğün binlerce atı feda olsun. Git oğlum Şehittin. Şu atı tut getir. Zeyno'yu bindirip evimize dönelim. Anam. Vay anam. At Şehitlerimin beynini dağıtmış. Ben neylerim şimdi? Vay başıma gelene bakın. Geliyor. Geliyor. İlhan Bey'imiz geliyor. Kim geliyormuş? Kim? İlhan Bey'imiz. Obaya dönüyormuş. Hayır. Olamaz. O öldü. Onu adamlarıma öldürtmüştüm. Hiçbir gün onun öldüğüne inanmadım. Bak şu ufka. Doru atın üstünde 4 kala bir yiğit geliyor ya. İşte o. İlhan Bey'dir. İşte Hızır gibi geldi. Yaklaşma İlhan. Vururum seni. Neden vuracaksın beni? Aramızda ne var Çolak Osman? Ben ne talihsiz bir anayım. Ulu Tanrım. Zeyno. Al başını. Geldiğin dağlara dön İlhan Bey. O ne biçim söz Zeyno? Sen gittin. Yörük bitti. Kara Hacılı obası beni Çolak Osman'ın oğluna verdi. Resmi nikahımız kıyılmıştır. Gayri yüreklerimize gömelim sevdamızı. Soyumuzun mutluluğu uğruna. Sen dağlarda çürü. Ben de ağanın evinde. Yörük töresinde bu var mıydı Zeyno? Yörük töresini çoktan öldürdün sen. Çık git karşımdan İlhan. Hey obalı! Sürü mü oldunuz? Niçin böyle suskunsunuz? Biz artık bir sürüyüz İlhan Bey'im. Tuğun, kavalın, sazın, kitabın ve sancağın kimde olduğunu unuttuk. Kendi başımıza karar verdik. Töreyi çiğnedik. Aranızdan ayrıldıysam namus yüzünden ayrıldım. Obamızın çiçeği, güzel Meryemce'nin namusunu kirleten kör Cumali'ye haddini bildirip mahpusta cezamı çektim. 7 yıldır dağlarda değil, damdaydım. Ama tuğum, kavalım, kitabım hala çadırımdadır. Hala ben sizin beyinizim İdris Kahya. Milleti yanıltma bre. Ötmeyen kaval, çalınmayan saz, açılmayan sancak ve okunmayan bir kitap. Artık ne beylik kaldı ne paşalık. Var git sen dağlarda eşkıyalığını yap. Zeyno benim, dağlar senin. Soylu atım oğlun Şehittin'in beynini dağıttığına göre Zeyno'yu bundan sonra ne yapacaksın bre Çolak Osman? Onu belki küçük oğluma nikahlayacağım. Belki de... Belki deyip susma Çolak Osman. Gerisini söyle bre ırz düşmanı. Dedelerin bu toprak uğruna cephede savaşırken sen dağlarda eşkıyalık yaptın. Sen dön dağlara. Kanlı bir gömleği obalının önüne koyup öldüğümü söyledi. Yakup Gözlatım seni bekliyor Zeyno. Hadi bin terkime geçip gidelim buralardan. Töresi biten yörüğün obası beysiz kalmış. Gayrı ne çıkar? Biz kurban seçildik İlhan Bey'im. Ölmeliyiz obanın yaşaması için. Biz ölelim. Çolak Osman yaşasın öyle mi? Zulüm tipi töre. Katili de Çolak Osman. Sen de ben de atın da topluca biz ölelim İlhan Bey'im. Biz ölelim ki töresini yitirmiş obamız yaşasın Çolak Osman'ın ırgatı gibi. O halde getirin sancağı, tuğu, kavalı, kitabı hepsini yakayım. Atımı da kendi ellerimle kurşunlayıp öylece onurlu ölelim. Bir yörük gibi. Onları yakmak sana düşmez yiğidim. Töre gereği erkeklerimizin yakması gerekirdi. Obada yiğitlik ve töre terk edilince şimdi benim yakmam gerektir. Kimse yerinden kımıldamasın. Bütün eller yukarı. Ben de mi başçavuşum? Sen de Çolak Osman, sen de. Kurtaracağım sizi dememiş miydim? İşte kurtardım. Hiçbir şey anlamıyorum. Başçavuşum, ne oluyor burada? Anlayacaksın Osman'a, anlayacaksın. Gidip halimizi devletimize anlattım. Ne büyük, ne güçlü devletimiz varmış da... dağlarda dura göçe devletimizin gücünden ve büyüklüğünden haberimiz yokmuş. Artık dünya bir araya gelse... Zeyno ile İlhan Bey'imizi ayıramayacaktır. Ve yörük milleti Çolak Osman'ın zulmünden kurtulup törelerince yaşayacaktır. Devletimiz bu topraklarda istediğiniz yere konmanız, istediğiniz yaylada yaylamanız için karar çıkarmıştır. Davulunuz çalacak, kavalınız ötecek, kitabınız okunacak, tuğunuz açılacak ve sancağınızın gölgesinde yörük gibi yaşayacaksınız. Kimse kılınıza bile değmeyecektir. Şahrıtlı köyünden Memişoğlu Hüseyin'i Aladağ'da avlanırken vurdurup İlhan Bey'in vurulduğu haberini yayan Çolak Osman'ın savcılıktaki dosyası tamamlanmış, mahkeme kararıyla tutuklanma emri çıkmıştır. Yaşar! Ellerini kelepçeleyin. Tutukluyorum. Var olsun devletimiz. Allah'a emanet. Ölmüşsek biz gibi ölmüşüzdür. Yaşamışsak gururlu yaşamışızdır. Yürümüşsek dik yürümüşüzdür. Eğilmeden, bükülmeden. Çiğnemedik hiçbir insan soyunun gururunu, onurunu. Dokunmadık sevdalı gönüllere. Yaşadık hep ulu bir destan gibi. Ve öldüysek öldük ama insan gibi. Öldük ama insan gibi. Birkaç Kötü Yıl. Rahmi Özen'in yazdığı oyunu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.